قال اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني عن ابي برده عن ابيه قال زړه مسله ده مړی اوشی په مړی باندې جړا څنګه ده ځینې حدیثونو نه معلومیږي چې جایزون جایز ده ځینې نه معلومیږي چې دا جایز نه ده تاسو ویلو چې جایز هغه جړا ده چې د سترګو نه اوښکې تویی کې خو د خولې نه اواز ونه باسي دا جایزون او کومه جړا چې ناجایز ده نو هغه بیا دوه قسمه ده یو اول درجه والا ناجایز ده یو هغه ده چې بی اندازې ناجایز ده ناجایز دعا دا ده چې سړی بنی آدم جاړي او په جړا کې غړانګې راکاږي لکه یا تصویر وا اخا وا صاحبه وا جبله دا چغې وی خو بیا اندازې ناجایز هغه ده چې یو طرف ته ویرم یې ورسره شق الجیوب جامې شوکولي ضرب الخدود مخونه وهلي ټس او دا سرونه د سر ویخته استلی دا بیا بې اندازې ناجایز ده نن واقع بیانی د حضرت ابو موسی اشعری عن ابی بردته روایت تی د ابو بردنه عن ابیه دی روایت کی د خپل پلارنه د ابو برده سی پلار ابو موسی اشعری دی د ابو موسی اشعری نامه ده عبدالله ابن قیس او د زوی نامه ده عامر قال دی وی لما اصیب عمر کله چې ووهلې شو عمر پرون تاسو ویلو سهار مانځه کې یو سړی والیو کله چې ووهلې شو عمر نو بیا عمر صاحب یو څو ورځې بیمارو نو جعل صهیبن شروع شو حضرت صهیب رومی یقول هغه به وی راغلی و خوی و اخا و زما رورا پرون تاسو ویلي که نه و صاحبا و زما دوستا چې دی ووی نو فقال عمرو عمر صاحب ورته ووی دا څه وی اما علمتا آیا تا ته معلومه نه ده ان النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام قال هغه فرمایل تاته دا معلومه نه ده پیغمبر علیه السلام ویلی دی ان المیت یقینا مړی لا یعذب هغه ته عذاب ورکولی شي بی بوکا الحی په سبب د جړا د ژوندي چې ژوندي پې جړا کوي نو ده ته عذاب ورکولی شي تاسو پرون ویلو د حضرت عمر صاحب د عبدالله ابن عمر صاحب او د نورو ملګرو دا دغه وه چې په مړي باندې ژوندي خلک جړا کوي نو هغه ته عذاب ورکیږي حضرت عایشی بی بی عبدالله ابن عباس صاحب د دې نه به انکار کو خو دا تاسو ویلو چې ژوندي په مړي باندې جړا کوي د کور خلک په مړي باندې جړا کوي دې مړي له عذاب ورکیږي خو په دوه شرطه یو دا دی چې جړا ویری ویر غړانګې راکاږي او که نه غړانګې نه وي د سترګو د اوښکو تویلي تویدلي نو دا خو جایز دي چې غړانګي او دویم شرط دا دی چې په کور کې ده دا خبره کړې نی دا مسله یې کړې نی او که په جون کې ده دا مسله کړې بچو ته چې بچو ګورې په مړي به جړا نه کوئ ویر به پې نه کوې غړانګې به پې نه راکاږې ده غریب خواري کړې ده امر بالمعروف نهی عن المنکر کړې ده خو د دې نه بغیر پې جاړي نو بیا په ده باندې عذاب نشته ان المیت یقینا مړې لا یعذب هغه ته عذاب ورکولی شي بی بوکا الحی په سبب د جړا د ژوندي ځکه دې سبب د هغې دی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبر مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرو بن عبد الرحمن انها اخبرتها خان حضرت عمره دا چې دی انها اخبرت هو دی حضرت امرا او دغه دا امرا دی خبر ورکړی دی ابو بکر ته انها سمعت چې دی ووری د عائشه ته زوج النبی صلی الله علیه وسلم د عائشې نه چې هغه بیبی د پیغمبر علیه السلام ده قالت هغې ووی عجیبه دا تعویل کوي وی ان المیت لیعذب ببکاء الحی یا ببکاء اهله د دې څه مطلب نو حضرت عائشه وی چې انما مر رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو رسول الله علی یهودیت په یو یهودی یهودنې باندې یو یهودنه وه مړه شوې وه په قبر کې پرته وه نو رسول الله د دې په قبر تیر شو او یبکی علیها اهلها او جړل په دې یهودنې باندې د هغې کور خلکو د کور خلکو پې جړل فقال نو رسول الله وی څه دغه یې ساده خلک یې انهم لیبکون علیها یقینا دا یهودیان دا جاړي په دې و انها لتعذب فی قبرها او حال دا دی چې دې ته عذاب ورکولی شي په قبر د هغې کې الکه څه شي له پې جاړې څه داسې قیمتي سي ستاسو نه لاړه خو یهودنه ده او کافره ده او په قبر کې حالات خراب دي هغه دې عذاب ورکیږي نو هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انهم دا یهودیان لیبکون علیها دوی جړه کوي په دې باندې و انها لتعذب او دې ته عذاب ورکولی شي فی قبرها په قبر د هغې کې نو پرون تاسو ویلو بیا د دې حدیث ترجمه داسې شوه ان المیت لیعذب ببکاء اهلها د دې مړي نه مراد ار مړی نه دی کافر ته مراد دی او ببکاء اهلها کې دا بې نه ده دا سببیه نه ده دا بې د مصاحبت لپاره ده ان المیت یقینا مړی کافر لیعذب هغه ته عذاب ورکولی شي ببکاء اهلها یو ځای د جړا د اهل هغې سره یو طرف ته دې ته عذاب ورکیږي یو بل طرف ته دغه دې کور والا پې جاړي مطلب دا د جانبین په لانجو کې دي مړی هم په عذابونو کې دی او ژوندي هم په دغه کې دي په تکلیف کې دي جړاګانې ویرونه کوي خا باب ما یکره دا باب دی د هغې چې کوم مکرو وي من النیاحت چې هغه ویر دی علی المیت په مړي استاذان وی مراد دلته د مکرو نه مکرو تحریمی دی ښه باب ما دا باب دی د هغې یکره چې هغه مکرو وي هغه کوم شی دی چې هغه مکرو دی من النیاحت چې هغه ویر کولی علی المیت په مړي باندې په مړي باندې ویره د څو څو قسمه نه ناروا دی یو دا دی چې رسول الله ته منع کړې ده بل دا دی چې بې اندازې نقصان دی او بل دا دی چې دا طریقه ده چا ده دا د یهودو طریقه ده د مشرکانو طریقه ده د اهل جاهلیت ښه واسې ویم خدای دې نه کړي ټیک ده چې په مړي باندې ویر کول ښه نه دي هغه جړا چې د خولې نه اواز دا ښه نه دی خو پرون تاسو ویلي وو غو بلکل نه دي په کار ښه دې سره سړی ډېر بدې ښکاري چې په کور کې مړی شوی دی او دا زموږ بعضې ملګري ډانګ راوالي او په کور ورشه او درازه او دروزه او کنزل شروع کړي نه نه نه نه داسې هم نه کوشش کول پکاري چې د دې نه مخکې سړی د کور خلک پوهیږي او چې بیا هم کوي نو بیا ورشي په ښه ښایسته الفاظو ورته ووایي چې مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستاسو خیال و په قبر باندې تیر شو هغه ښځې جړل رسول الله ورته وی صبر وکړه هغې وی زه مړه زما نه په ډډه شه زما په شان مصیبت تا ته نه دی رسېدلی بس تیر شو دی دا ځینې وخت کې غوبل او درزار نه کول خاص کر چې غم وي خلکو ته درد وي هر څه یو ته په دې وخت کې غوبل جوړ کړي یو ځل د خالد صاحب جنازه روانه وه جنازه داغه د کور د بنی مغیره خاندان خزی واپس روت یو د چغې شروع کړې جړاګانی. یو سړی دغه وخت کې راغی او غوبل جوړ کړ، چپ شه خدایم داسې کو داسې کا. حضرت عمر ورته وایي دعهن، دغې که پرېږې ده، دا وخت نه دی. په جنګ کې خلک اسونه نصر بهی خا خلک مخکې عرصه کوي مدلی خیان لري. وقال عمر، اوی حضرت عمر چې دعهن، پرېږده دا ښځې یبکینه چې دوی جړا کوي، على ابي سليمان، په حضرت ابي سليمان باندې. ابي سليمان لا دلیکی د خالد ابن ولید سم نامه ده، خان خالد ابن ولید د ده نامه ده. نو پرې ده دی چې جړا کوي په دې چې جاړي دا ښځې په ابي سليمان باندې. دقه سې حضرت عمر سې په سفرو چراغ مدینې ته حضرت خالد سے وفات شوی و، لا قبر کې نو اچولې. عمر صاحب سیده راغی او د ده کور مخې ته کېناست. چې کېناستو دې ښځو په ده باندې جړا کوله. چې جړا یې پې کوله نو چا ورته وی، نو دغه د هغه یو سړي غوبل جوړ کړ. نو حضرت عمر ورته وی دعهن، هلکه د مړي وخت کې غوبل، د جنازې وخت کې غوبل جوړول دا بالکل صحیح نه دي. ښه دې مړي والا ته نور درد رسي، تکلیف رسي. نو عمر سې وې دعهن، پرېږده دوی یبکینه علی ابي سليمان، چې دوی جړا کوي په ابو سليمان. خو ځان ته نر بچی وې نو مرلي سره ده دې نه چې دونه خواری شوی وې شوی وې، چونکې حضرت خالد ډېر لویه هستی وه. د کتابونو کې دي چې دې بیا کله خخ شو او قبر یې دغه شو، د ده د کورنۍ د بنی مغیره و ښځې راللې، وایي د سرونو ویښتې راواغشتل او د ده په قبر یې کېښودل. مطلب دا دی راللې او دونه یې وژړل چې دا د سرونو ویښتې رادغه کړل راوویستل. نو خدای خبر چې دا دونه خواری شوی بیا هم دوی دغه وکړ، لانجې جوړې کړې. ښه څه ورته وایمه خو کمې پورې ورته سمه وایه. ما لم یکن نقع، کمې پورې چې نی موجود شوې نقع. که ښځو نقع شروع کړه نو بیا منې کوه. ما لم یکن نقع، کمې پورې چې نی وي نقع، او لقلقه یا لقلقه، نقع نی وي او یا لقلقنی، نو که لقلقه شروع کړه بیا یم دغه کوي. دا څه ورته وایي منې کوي، او که نقع شروع شوه بیا یم منې کوي. د نقع او د لقلقه ډېرې معنې دي. امام بخاري د نقعون معنا کوي خاورې، خاورې ګرد و غبار. مړه خوند هم دا کوي چې که بیا سمې کوه. د جاهلیت زمانه کې وو چې ښځو به ویر کو، نو خاورې به یې راواغشتې، لپې لپې او په دا سر به یې راچولې. داسې خوند بیا هم دا کوي چې نرتوب خو کې دا وایي چې کمې پورې نه وي نقعون، خاورې ګرد و غبار، او که نه دا کار یې شروع کړه نو بیا د لاسه ونیسې چې نه مه کوې. او لقلقتون یا نوي چغې وهل. دا ځینې ښځې بیا سورې شروع کړي، چغې سورې نه مداري خیال لري. نقعونه خاورې، او لقلقتون یا چغې. نو امام بخاري وایي والنقع، نقع څه ته وایي؟ التراب، خاورې، چې خاورې په سر راچوي، على الراس په سر. واللقلقه او لقلقه څه ته وایي؟ الصوت، اواز، چغې. دا چغې شروع کړي، خاص کر ناپویه ښځې چې جنازه اوچته شي نو دوی بیا شروع کړي. لیکن دا خود امام بخاري دغه دی. لیکن نور خلک چې دي که نه، نور علما هغه بل شان معنی کوي. د نقعون معنی کوي صوتون، چې کمې پورې نه وي نقعون، چغې. او لقلقه دغه ته وایي، هغه اواز چې داسې تورا تو کی غمرای کی غویرگرنی وا اخا لا واز دسه دغه کی تورا تو کی نو دیتا بیا دغه وی لقلقه زيبا چلو داشو نخا خاوري لقلقه او چغي حدثنا ابن علم قال حدثنا سعيد بن عبيد قال علي بن ابي غدر عن المغيرة قال حضرت مغير ابن شوبة رضي الله تعالى عنه اول انا حديث بياني خدا حديث نمخ كي وبلا خبر كي غوري لك از چه ده تا حديث بيانوم كنا پدي زان پوي كي دا يقيني خبر راتكم ځکه ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې په هر چا باندې دروغ ویل دا دغه دی ګناه ده، خو په رسول الله باندې ګورې دروغ ویل دا څه دي بې اندازې ګناه ده. نو زه چې دا کوم حدیث ته بیانوم ګورې دا دروغ نه دي. اوله د اعتماد د ځان راولي په خلکو، بیا وروستو حدیث بیانوي. قال مغیره وی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د پیغمبر علیه السلام نه یقول هغه به وي ان كذبا يقينا دروغ ویل علی پما پر رسول الله باندې دروغ ویل یقینا ان كذبا یقینا دروغ ویل علی پما لیس دانی دی کا کذبن پشان د دروغ ویلو علی احد پیو کس الک پنور خلق باندې دروغ ویلم ګناره خدا ټول نزیات ګناه په دار چې پر رسول الله دروغ وی رسول الله یو خبر نی کړه او ته قال رسول الله دوه دا دروغه ده. څنګه رسول الله وی من کذب علی چا چې دروغ وی فما متعمدن قصدن چا چې پما قصدن دروغ وی خور ته پته لګی چې دا خبر رسول الله نه را کړی او ته بیام کې نو خیر سره د سترګو پټېدو سره د جهنم دی. فلیتبوا هغه دې تیار کی مقعده خپل ځای من النار د اور نه الک هغه د جهنم د کې د ځان دپاره ځای تیار کو. نو ګورئ دا زه چې دته کومه خبره کومه دا وروستني حدیث چې را روان دی دا زه دروغ نه وایم ځکه په رسول الله باندې دروغ ویل جهنم دی. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد للپیغمبر علیہ السلام نے یقول غیبوی من مینہ ہر غسو کو چی وی روکڑے شو علیہ پاغ مینہ اغسو کو چی وی روکڑے شو علیہ پاغ نو یعذب اغتب عذاب ورکڑی شی بما نیح علیه پا حقی چه کم ویر شوی بی پا دا بانده که دا ما پا مانا دا اللذی سرکیم سیده چا هر آغا سوک چه پا آغا بانده ویرو شو نو یعذب آغا تا با عذاب ورکلیشی بی ما پا حقی نیح علیه چه ویر شوی بی پا آغا بانده. یو حدیث که دا سی رازی تاوی واجبالا وغرو نو دی ملی تاوی اسو ٹاک ورکی چه تا غری اغا وی وا اصدا وزمریا نو دی لطس ورکی چه ناغا دیتا چه دی سب داغا داغا کن وی تا دا سی بیسو مدالی خیان لدی یاد آما مزدریا که نو بیا با دیر خوندو کی چا باندې چې ویرو شو نو یعذب هغه ته به عذاب ورکړی شي بما نیح علیه په سبب د ویر کیدلو په هغه په سبب د ویر کیدلو د هغه چونکه په ده ویر شوی وي نو د دې ویر د وجې نه به هغه له عذاب ورکیږي ځکه چې ده په خپل هم ویرونه کول په کور کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم نه کو. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وي چې الميت مړی شي دی يعذب هغه ته عذاب ورکول شي بما في قبره په قبر د هغه کې بما نیح علیه په سبب د ویر کولو په هغه داسې دی کنه تابعه عبد الاعلى التخو عبدان دي دلته دی وی متابعت کړی دی د عبدان استاد عبد الاعلی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید قال حدثنا قتاده قحا وقال آدم عن شعبه المیت یعذب ببکاء الحی علیه. باب دا یو بل باب دی دا دا دا طریقه دا چې مخکې باب کی دی اخلاص شي بیا بابون وی خو سرنامه ذکر نکی معلومیږي دا خبره چې دی باب کې هم دا څه خبرې دي دا د متعلقاتو د مخکینی باب نه دی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن متدي قال سمعت جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی شان والا صحابی دی بی اندازی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بی اندازی تعلقات بی اندازی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ده سره ګوره بی اندازی تعلقات بی اندازی د ده والد محترم حضرت عبدالله ابن عمر هغه په احد کې شهید شوی و که ستاسو خیال و یو دی یو سرو جابر او د ده سنه لوریانې وي خویندې وي رسول الله به د امداد دپاره دله یو بانه جوړوله. یو ځل که ستاسو خیال و په سفر کې روان و دی په اوخ باندې سورو چې په اوخ باندې سورو هغه اوخ نته لټو رسول الله ورته رستو شو اواز یې پې وکړو چې اواز یې پې وکړو نو هغه اوخ بیا داسې و چې د ټولو نه مخکې روان و. رسول الله ورته وایي هلکه دا په ما نه خرڅې وی وای صاحب خرڅ به کم د باندې وی ښه په څلوېښت روپۍ په ما خرڅ کړه وی ښه صاحب خرڅ یې کړ پې خو بیا وروسته وایي چې حضرت زما سورلي نشته زه به پې د مدینې پورې لاړ شم وایي زه چېره لاړ شه. دی بیا ډېر تیز روان و ورته وایي دا تیزي ولې کې وی صاحب واده مې کړې دا نوې واده چې چا کړي نو هغه ډېر کور ته زر منډې وایي وی ښه کونډه دې کړې ده که نه پیغله دې کړې ده وی حضرت کونډه مې کړې ده چې خدای دې په خیر کا پیغله دې ولې نه کوله چې تا د هغې سره لوبې کولې او هغې تا سره لوبې کولې. اوس زموږ دا خبره هم لکه خوړه ده بې کنټروله ده نو څه نشو وی هسې ویم کونډه چې دې وکړه که نه امیدګله ته به ورسره ټوکې کې هغه به وایي کښېنه مړه خوب راځي. نو پېغله چې دې کړې وې هغې به تا سره لوبې کولې تا به د هغې سره کولې. مقصد دلته د پیغمبر ټوکه نه ده ګورې ښه فعل الحکیم لا یخلو عن حکمه رسول الله تعالی ډېره پویه ورکړې وه. مقصد د ده نه معلومات دي چې دا ده چې کونډه وکړه او پېغله و نه کړه دا وجه د ترجیح څه ده معلومات کوي ورته وایي حضرت په کور کې را سره نه لورې خویندې دي جینکۍ دي نو ما وې که زه هم جینۍ وکړم نو چې جینۍ د جینکو سره یو ځای شي نو خو ما هغسې به دغې د دوی و بیا څه خدمت وشي. نو ما وې راشه کونډه وکړه پوخ عمر چې زما د دې خویندو دغه وکړي خدمت دو پیغمبر ورته ډېرې دعاګانې وکړې. بیا چې کله مدینې ته راغلل رسول الله حضرت بلال ته وایي پیسې ولا ورکړه هغه د اوخ او لږ یې د غم کړه زیات یې کړه پیسې ولا ورکړې چې پیسې ورکولې ورته وایي هلکه دا دغه د هم بوزه اوخه هسې یو بانۍ ولا جوړوله د امداد. نو دا جابر صاحب وایي اوس پلار یې شهید شوی دی ښه په احد کې. قال جابر وایي جی ابي ابي راوړلی شو زما پلار یوم احد پر ورځ د احد هغه میدان جنگ نو د هغې نه داسې راوړلی شو دې خواته د احد نه نه دی راوړلی شوی خو خالي د میدان جنگ نه روچت شو دې خوا کې ښودلی شو. راوړلی شو زما پلار پر ورځ د غزوې احد چې راغې نو څه چل پېښ شوی و دې کافر ورسره ډېر زیاتې کړې و قد مسل به چې مسله شوې وه د هغه سره مسله دغه ته وایي قطع الاطراف د یو مړي طرفونه پرې کول دا سخته ګناه ده. غوږونه شو، پوزه شوه، لاندې دا زکر شو، لاسونه شو، ده دې کافرو زما د پلار غوږونه هم پرې کړي او پوزه هم پرې کړې وه. ده قد مسله به چې دغه مسله شوې وه، حتی وضع بین یدی رسول الله سلم تر دې پورې چې هغه کېښودلی شو مخکې د رسول الله، د رسول الله مخې ته کېښودلی شو. وقد سجیا او هغه پټ کړی شوی او صابون په جامه د ده په دې مخ باندې چې دی نو صادر اچولی شوی و. وقد سجیا او هغه پټ کړی شوی او صابون په جامه، فذهبتو زه شروع شوم اریدو زما اراده وه ان اکشف عنه چې زه لر کم دا صادر د ده نه. ما وی چې د دې خپل باباجي دا مخ وینمه، نو زه شروع شوم او اریدو زما اراده وه ان اکشف عنه چې زه صادر لر کم دا غنه. نو ماته د خپل کورنۍ خلکو وی مکوه، ځکه چې هلته د غریب نه پوزه پرې وه، غوږونه تې پرې و، نو اسې نه که جابر وینې نور به هم خفه شي. ثم ذهبتو بیا ما اراده زه شروع شوم اکشفو عنه چې ما صادر لرکو د ده نه. نو دویم ځل فنهانی منې که مال قومی قوم زما، فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه رسول الله چې لکه اوچتې کې اوس به کېدی شي قبر لبې وړو. فرفع نو دغه اوچت کړی شو عبدالله، فسمع صوت صائحة نو رسول الله واورید آواز د یو آواز کوونکې خزی دقه وخت کې د اوچتېدو په وخت کې یو خزی چې دی د جړا آواز اوچت کړه. اکثر تاسو وایه که نه جنازه اوچته شي، نو دغه وخت کې د خزی آوازونه کوي. فسمع واورید رسول الله صوت صائحة آواز د یو آواز کوونکې خزی، فقال رسول الله وی دا سوک دا چه دا وازی او که، من هازیهی سوک دا دا چه دا وازی او که. نو آغوی ورطووی چه حضرت دا خور دا، وی خور چه دا کنه نگه پرور بانده دغه دا پرور بانده خور دیره دا گای مینه پرور بانده خور دیر گرانی. نو فقالو دی ورطووی چې بنت عمر دا د عمر لور ده، مدلی خیال دی د عبدالله صاحب د پلار دغه نامه ده ښه، عمر عبدالله ابن عمر، نو دا د عمر لور ده، یعنې د خور شوه. او قال د راوي شک دی یې داسې ووی چې اخت عمر دا د عمر خور ده. نسه ویمه چې د عمر خور شي، د عمر خور، نو د عبدالله ترور شوه وای کنه، او د جابر د چې د عمر خور شي نو د عبدالله څه شوه، د ترور شوه کنه، او د جابر بیا د پلار ترور راځي، او د عبدالله ترور ده، ترور هم پرواره دغه کېږي. او که دا د عمر لور شي نو د عبدالله بیا خور ده، او د جابر دغه راځي ترور. نو مطلب دا دی چې یا د ده ترور وه یا د پلار ترور وه. ښه، نو قال رسول الله ورته وی خدای دې دا په خیر کی، سره جاړي ولې، لمته فلمتب کی، ولې دا جاړي، یا داسې وی. او قال یا داسې وی چې لا تبکی دا دې نه جاړي. تاسو ګورئ د ده رور ته الله څونه لوی مقام ورکړی دی، لکه خودی وګوري په کارو چې وخاندي. فما زالت الملائکتو همیشه وي ملیکې تزلهو چې دې ملیکو په ده باندې سوری کوو، د ده د اکرام د وجې نه دې ملیکو پې دا وزرې خورې کړې وې. او حتی تر دې پورې رفع چې دې بیا د دې ځای نه څه شو، اوچت شو، دامو شو. با بل باب دی، بابون دا یو بل باب دی، لیس من من شق الجیوب. رسول الله وی مسئله داسې ده چې په مړي باندې ویر کول دا منه دي، حرام دی خو غټ حرام دا دی چې ویر وی او د ویر سره جیبونه شلول میه نه سي مړه تکړه خزې وی دا سي بچی جړه ویر به شروع وک کنه امید ګوله نو چې دی ګریوانونو ته به لاس واشو او چې ټاک به ور کنو کر دا سي ولانه پروشلې نو بربند بشو خوانم دا سي کوي چې یا کوم او چې کوي نو بیا وسم نو وی لیس منا ندی زمونگ دا طریقینا دا رسول الله دا تابدارو طریقه سا دا اتباع دا رسول الله لیس منا ندی زمونگ دا طریقینا منو حق سوکو شق الجیوبا چا غشلی گریوانونا چا ملوشی بل مصیبت راشی دی گریوانونا شلی حدثنا ابن عيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد بن يامي عن ابراهيم عن مسعود عن عبد الله عبد الله بن مسعود سيبوي چه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام وی درې خبرې کوي او دا درې واړه ناروا دي را پیغمبر علیہ السلام وی لیس منا ندی زمونگ دا طریقینا دا سبناوی لیس من نا زمونگ دا مسلمانانو نا ندی نا گناه کبیره دا پا گناه کبیره سر سره دا اسلام ننوزی نا لیس من نا ندی زمونگ دا طریقینا من لط عمل خدودا لط اما مانا دی پس پیر وال او خدود جمع دا خد دا ننگی تا ویه ننگی دا ندی غنبری دا ما به دیون خلیات تسر دا کوي دا زمونږ د طریقې نه دی ځکه زمونږ طریقه څه ده صبر کول لیس منا نه دی زمونږ د طریقې نه من هغه څوک لطم الخدودا چې هغه په لاس باندې وی په سفیړه وی مخونه یو وشق الجیوب او شلی ګریوانونه ودعا او دی سکی ودعا او دی دعا کی بدعو الجاهلیت پاغ دعا دا جاهلیت یا رب ما تبا کیو یا رب ما مل کیو یا رب دا سکی دا دا غده دا دره وڑا کرون سری دانا روا دی پا مصیبت که مخوحل او چه دی نو پا مصیبت که بیا گریوانون شلول دا دا سکر تیو باسی یو دا دی لکه مال دی زایی که مال با کمیس نخبره پا بازار که پسو کیگی او بیای گنڈی پسو بانده او بل دا دی پا ناروازه که دا غکو تاسو چلار شه از خود بل دا دی مافیو که کل زی ندی خدا خلق و سر غلط نغکی حال تا چلار شه حرام تا تاسو با کتلی و دا تواف کیگی دا خزی ندی خدا بی پا خیر که دا خاص کرده دا پنجاب بیا ډیر زیاتی کوي دا پیغلی خزی بایی دا با حجر اسود تا ورشی دا ظلم و صوبه کی ولیده چه ورشی نو چه روزی نو دا گریوانونش لیده لی اللہ دی مافیو که دیر اخکلو سرا بربند را روانه یو بار با تا دا بیکار ولالی مبارک شو الکر دیر دونیا پا بلوارو لی دا سه کوي د سنتو د پاره د سو وکړه سو حرام کارونه وکړه ته وی مبارک نو دا جامع شکول مخ وهل او دا بیځایه خیرې کول باب و رسا النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د مرثیه د پیغمبر علیه السلام سعد ابن خوله د سعد ابن خوله مرثیه دی ته وایي چې مړی اوشي او د مړی محاسن تاسو بیانوي محاسن دیتا مرسیه وی یو عالم مر شو تاسو وای ډیر خیسته عالم او دسی به کول لو دسی به کول یو پیر مر شو او تاسو وای نو دا پیر په دی علاقه باندې ډیر لوی اثر او دا سی به خلق له وظیفه ور کول او دا سی به د خلق اصلاح کول او دا به کول دا د چا محاسن مسلمان بل مر شو دا نور خص بیانوي دا دغه محاسن بیانوي لیکن سره د محاسنو باندې غریب ته څه مسله پېښه شوي وي نو په هغه مسله باندې ته بیا افسوس هم کوې نو سعد مرثیه د پیغمبر علیه السلام د چا مرثیه د سعد ابن خوله مدلی دا غریب د هجرت کړو، خو بیا د راغې مدینې ته، یا فتح د مکې و او یا د حج صورت و حج، نو دی بیا په مکه کې وفات شو. چې وفات شو نو رسول الله به د ده محاسن بیانول، ډیر ښایسته و، داسې و داسې و، خو کاش چې په مکه کې نه وې دغه شوي مړی، ځکه دی خو مهاجر و که نه، نو چې دا د هجرت دغه ختم شوی نه وي. کم خلک چې هجرت وکړي او دی وایي چې دا به هجرت زما برقرار پاتې شي، نو په کارو چې بیا هغه خپل هغه ځای ته بیا نه ځي چې هغه کوم ځای نه هجرت کړی و. رسول الله به صحابهو په باره کې دعاګانې کولې چې ربه زما د صحابهو هجرت اخر ته ورسئ، نو اخر ته دا دی چې بیا دې را نه شي دلته مړ نه شي. حدثنا الله بن يوسف قال اخبر مالك بن غنم شهاب ان عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال سعد بن ابي وقاص وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري دا سنگري كان اسلام يعود دا ني دي كان اسما كتاب كم فيوا سعد كيف نه دا لا سيد كان نور دا ٹھیک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یعودنی، آغا زما پختنی لبراتو عام حجۃ الوداع پکال د حجۃ الوداع من وجع د وجه د بیمارینه اشتد د بیچغه بیماری په ما سخته شوه. سعد ابن ابی وقاص عشره مبشرو کې دی، ماجر صحابی دی، د رسول الله سره تلو په حجۃ الوداع کې، نو په مکه مکرمه کې سخ بیمار شو، داسې شو چې قریب الموت شو، قریب الموت. رسول الله بدله پوښتنې لراته ښه، فقلتو سعد صاحب وی ما ورته ووی چې انه قد بلغنی من الوجع، وی رسیدلی نه قد بلغ بی رسیدلی دی ما ته من الوجع د بیماری نه، صاحب ما ته بیماری رسیدلې ده او سخته بیماری، او دلته مې زه کثیر المال، مال مې ډیر زیات دی، وانا ذو مال او زه خاوند د لوی مال یم، ډیر مال دی ما سره، او صاحب په ذوی الفروزو کې مې وارثان نشته نور، یوه لور مې ده، ولا یرثنی او میراث نالی زمانه الا ابنه مگر یوه لور لیچې زما ده، په ذوی الفروزو کې مې یوه لور ده، نو زه داسې چل وکم چې دا دوه سلوسه د مال راوالمه صدقه کمه، لکه درې سوه روپۍ وي، نو دا درې سلګون دي، نو یو سلګون هم راوالم او بل سلګون هم راوالم، دا دوه سلوسه صدقه کمه او یو سلوس پرېږدم. نو افتصدقو بسلوسه مالی، آیا زه صدقه کم دوه سلوسه د مال؟ نو قال له، رسول پاک ورته وایي نه. فقلت ما ورته ووی فالشطر، زه نیم مال دغه کمه په درې سوو کې یو نیم سلو. نو قال فقال له، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه. ثم الثلث، نو بیا مې ورته ووی چې دریمه، چې دریمه کمه په درې سوو کې سل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووی دا که قال رسول الله علیهم سیدن و قال السلوسا، رسول الله سلام راته ووی چې او سلوس صدقه کا، خدا ما وایه چې دا دغه دی خا کم دی، و سلوس و کبیر دا دغه چې دی درې مهی سمال خیرات کول دام ډیر لوی شی دی، دا څوک دسی کوي؟ او قال یا دسی وی کثیرون، دا دغه دی زیات دام ډیر دی، الک تا دا مال ولی خیرات کې سشی ده؟ خیرات دیته وی چې الله رضا شي، نو خدای دې په خیر کا چې ته مړ شي او حلال مال پرې دی او ستا وارثانو ته پاتې شي، د هغوی پې کاروبار روان شي، نو خدا هم صدقه ده کنه، د پردو نه خدا دی چې ستا وارثان دغه شي، تره زامن دي دي یا بل څه دي. ښه، څنګه شو؟ نو انک ته چې انتظره چې ته پرې دې ورسته که خپل وارثان اغنیا امالدار، چې الله ستا په مال باندې ستا وارثان مالدار کی، نو خیرون دا ډیره ښه ده چې دا مال راوالي او پردو خلکو ته ورکې او خپل موارثان دې څه وي کوسه په کوسه ګرځي. من انتظرهم، د دې خبرې نه چې ته پرېږدې دا خپل وارثان عالتن فقیران، او یتکففون الناس، او هغوی سوالونه کوي د خلکو نه، خلکو ته لسونه نیولي. و انک، او ته چې لن تنفق نفقه، ته به خرچ نه کې یو خرچه، تبتغی بها وجه الله، چې ته طلب کې په هغې باندې د رضا د الله، الا اجرت بها، مگر تا ته به د هغې اجر درکړی شي. دا د مسلمان کمال دی، لږ نه لږ سیز راوالی، نیمه کجوره، خو چې دا نیمه کجوره ورکې مقصد دې سي د الله رضا، یو کجوره ورکې مقصد دې د الله رضا یي، نو الله به د دې اجر درکوي. حتی تر دې پورې چې ته نوړی راوالې، نوړی ګله، او د خپلې بیبي په خوله کې کېږدې، او مقصد دې دی چې الله رانه رضا شي، د دې م الله اجر درکوي. حتی تر دې پورې ما هغه تجعلو، چې ته یږدې فی فی امرأتک، په خولې د خپلې ښځې کې. دا مخکینی فی دا ظرفیه دی، او دا دویم فی یون، فی دغه ته وایي خولې ته، فی فی امرأتک، په خولې د خپلې ښځې کې. دام صدقه ده، که ستاسو خیال و مشکات کې تاسو ویلو یو صحابي ځان پوهیي، حضرت دا خو د خپلو خواهشاتو دغه یي که نه، د جذباتو وي چې سړی راوالي او خپلې ښځې له په خوله کې نوړی کېږدي، د دې به ساجري. رسول الله ورته وایي چې دا کار دې د پردی ښځې سره کړی وي نو ګناه نه وه، ته چې پردی جینۍ وي او لاس دې پرې کېښو او خوله کې وله ګله ورکې، نو منه ده که نه، نو چې هلته کې ګناه شوه نو د خپلې ښځې سره دغه شو. خ، او بیا سوی قلتو یا رسول الله، ما ورته وی ای د الله رسولا، دا سوشو زه خو بیمار یم، مرګری به ټول چې دی مدینې ته لاړ شي او زه به دلته پاتې شم. او خلفو، زه خو رستو پاتې کېږم، بعد اصحابی، پس د ملګرو زمانه، صاحب زما ملګری به لاړ شي او زه به په مکه کې دلته پاتې شم. قال، پیغمبر علیه السلام ورته وایي نه، داسې معلومیږي چې الله به دې روغی او زیبه. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي انک، ته چې لن تخلف، ته به رستو پاتې نه شې. یا دا دی چې اخلفو بعد اصحابی، اصل کې دا و چې رسول الله ورته ویلي وو مخکې چې ته به روغ شې، الله به تا له ډېر ژوند درکړي. نو هغه ورته وایي صاحب، زه به د صحابو نه رستو پاتې کېږم او صحابه به ځي وفات کېږي به. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي انک لن تخلف، ته به رستو پاتې نه شې. فتعمل عملا صالحا، چې ته عمل وکې عمل نیک. الا ازددت به، مگر تا به زیات کړي د خپل ځان دپاره په دې باندې درجتن درجه و رفعتن اوچتوالی. او ثم، بیا ورته وایي داسې معلومیږي چې الله به دغه درکوي، ښه عمر درکوي، بچي به دېم پیدا کېږي، بیا د ده ډېر بچیان وو. او ثم د دې نه پس، لعلک، شاید چې ته ان تخلف، ته رستو پاتې شې د دې خپلو ملګرو نه، الله دله ډېر ژوند درکړي، ملګري به دې وفات شي ډېر، ته به رستو پاتې، خو ستا د وجې نه به الله تعالی ډېرو خلکو ته فایده ورسوي، او ستا د وجې نه به الله تعالی ډېرو خلکو ته ضرر ورسوي. حتی تر دې پورې ینتفع بک، چې فایده به والي په تا باندې اقوام ډېر قومونه، ویضر بک او ضرر ویضر بک او ضرر به واخلي ستا په وجه باندې آخرونه نور خلق. همدغه قصه وشوه د حضرت عمر صاحب زمانه کې، بیا دې د اسلامي فوج کمانډر و، نو دا فارس نه دی، د ایران او دا علاقه، په دې باندې فوج کشي وکړه، دې کمانډر و دا علاقه فتح کړې. چې فتح کړې نو دونه غنیمتونه وچلېدل وچلېدل چې د مدینه منوره کې بیا د مالونو زینو د دې سبب سوکو حضرت سعد ابن ابي وقاص ا مسلمانانو ته فیدی ورسېدی او کافرو ته د ده د وجې نه ضرر ورسېده. او بیا سوی اللهم امزه یا الله ته جاری وساتې لاصحابي دپاره د صحابه و زما هجرتهم هجرت هجرت ولا خدای جاری وساتې چر تر د مرګه مرګه پورې بیا مکې ته رانشي. ولا تردهم او ربته دوی مه واپس کوه علی اعقابهم په خپلو پوندو باندې چې واپس بیا مدینې ته راشي. سعد ابن خوله هغه غریب لوی صحابي و هجرت ام کړی و خو هغه وفات په مکه کې شو. ولکن البائسه لیکن بدحالې چې دی هغه څوک دی سعد ابن خوله هغه سعد ابن خوله دی او یرسی له رسول الله سلم مرسیه کوله د هغه پیغمبر علیه السلام او دی ولې کوله ان ماته بمکه د دې وجه نه چې دا غریب وفات شوی و په مکه کې.